Rodzina dawców życia, Kalix Krzesiciel, Megmen wieczny wojownik, Margo Psyche, Penny zbawiciel zbłąkanych, Szafa uzdrowiciel dusz i Sek pogromca strachu. Otwórz swe istnienie na nowe pragnienie, na nowe światło, precz powiedz barierą i nie metafizycznym ziemskim ideom. Zrób się więc ku światłu nowego wieku. Ratujemy cię, człowieku, z końca wieku. Wymarzysz czarne dziury ze swego życiorysu. My damy ci nowe, my dawcy życia, my dawcy życia. Puk, puka, puk, ktoś puka do twojej głowy. To jest nowa muzyka i przekaz całkiem nowy. Mamy już gotowy, jest nas wielu, masa. Jedno plemię, jedna ludzka rasa. Nasza rodzina, astralne czarowanie. Parę nowych twarzy przywitamy w naszym klanie. Tych, których ciekawi, z umysłu korzystanie i niespodziewanie. Wyłaniamy się z ukrycia, już teraz nadchodzimy. Ekipa, załoga, rodzina, dawców życia. Penny! Kiedyś byłeś martwy, ja życie ci zwróciłem, co zimne i ma. Żywe przemieniłem, teraz stoisz tu i wymierasz sprawiedliwość. Ponad wszelką różnoraką i mówiłą mam wątpliwość. Ktoś moją marionetką, ciało twoim moim jest. Jedna rzeczywistość, jedno życie, jeden ser. Jeden umysł, a w nim myśli, myśla, zatem jedno jak. W labiryntach świadomości, to nieprawdy cały łzak. Mój styl wymusza na tobie ten stan. I nie krzycz w ciemności, i powiedz, że ja pan. Kiedy wreszcie wywrę na tobie zemstę moją, to poznasz, że jestem nadzieją twoją, bo panem jestem. Kto makie w ręku nosi, ja jestem kapłanem twojej świadomości, niczym się palęcz od miecza nie zginę. Kiedy umrzesz i ty, ja także w tobie zginę. Zwodzę cię z błąkami, bo ja będę tak. Popatrz i klęknij, gdy widzisz ten znak. Astralny banita, zbłąkany zbawiciel twych czynów i grzech. Nędzy odkupicia lękanie. Czy się życie, bo ja jestem skrzesiciel. Jestem po to, by poprowadzić cię, byś nie błądził w swoim śnie. Twoja dusza należy do mnie, ciało pozostaje ciałem. Optywne wskrzeszenie, niespodzianka, którą dla ciebie przygotowałem. Jestem aniołem pozytywności, wytworem twojej podświadomości. Wiem, stworzyłeś mnie po to, by stawić czoła wieczności. Zaufaj przeznaczeniu, to co ma być, to będzie. Wiedz o tym, że żyjesz na zawsze i wszędzie. Która droga jest właściwa? Nasuwa się pytanie, idź za głosem swego serca, a znajdziesz odpowiedź na nie. Kto szuka, ten znajdzie i to nie jest odkrycie. Ja ci to mówię, Kalix Krzesiciel. Jestem dawcą życia, nie mam nic do ukrycia. Jestem dawcą życia, nie mam nic do ukrycia. Raz, dwa, dwa raz, no dawcy życia na trzech czas. Coraz kart, to właśnie ja, liryczny miecz, to broń ma. Ze mną wojuje, ten od niego ginie. Właśnie się znalazłeś na lirycznej minie. Moje rymy cię ocalą, moje rymy ci pomogą. Bo jestem pogromcą strachu, będę walczył z twoją twogą. Bo jestem światłości wojownikiem, moralności strażnikiem. Panem i władcy jasności, strzegącym prawości. Tym, który wyznacza granice wyobraźni. Ja się strzeżę w to wierzę, kocham dobro, gardzę złem. Nienawidzę musi, robię to co chcę. Bo nadszedł czas pozytywności międzyludzkiej miłości. To jest mój sposób bycia, jestem dawcą życia. Nie mam nic do ukrycia, uzdrowicie duszę. Jest już tu szał, fał. Szafał na scenie, niż moje zadanie. Twojej duszy uzdrowienie, więc uświadomienie cię o istnieniu. Niematerialne życie, strony fakt już potwierdzone. Szczęście, miłość, przyjaźń, spokój. Nie jestem urzeczony, uwierzony i wierzę, że wszystko jest możliwe, gdyż wiara czyni cuda. To sobie wymarzysz i mocno w to uwierzysz. Na pewno ci się uda, je optymizm do życia. Pozytywne nastawienie, poruszenie waszych serc i umysł. Hip-hop, utworzenie, dość duszy i ciała, to jest moje marzenie. I wiedza, i ruch, i to wszystko, i już. To wam mówię ja, Szafał. Uzdrowiciel dusz. A któż to wyłania się z cienia, szukając tajemnicy wiecznego istnienia. Będę grabarzem twojego zwątpienia. Ja mistrz tworzenia z niczości, światłości. Wyłaniam się z ciemności, ja rycerz ludzkości. Merman jak geniusz, obrońca dusz. Nadchodzi już przywrócony do życia, obdarzony darem bycia. Ja sześć stóp pod ziemią, ja powracam do życia. Ja żyję, ja czuję, rymuję, rapuję. Nastąpiła rezurekcja, teraz boska protekcja otacza nas przez cały czas. Ty przekroczyłeś bramy naszego świata. Tu rozpoczyna się moja dziada. Jestem strażnikiem, twoim przewodnikiem. Ja jestem wiecznym wojownikiem. Nie mam początku i nie mam końca. Lepiciem zła, tuż obrońca. Śmierć i agonia, wieczna insomnia. Usłysz mnie i usłysz nas. Zaklęcie wykrzyć jeszcze raz. Tak. Ciao!